ועכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. אחר צהריים נאותים לכם, לך ידידי. אחר צהריים מניחים את הדעת לך ולכל בית ישראל ולשאר המאזינים. הרוב הם מאזינים, מאזינות, אבל לא צופים, שרון, נכון? לא צופים בדיוק, חוץ מבילוש, בילוש הצופה היחיד שלנו. פעם היה סלוגן כזה, אני לא זוכר שזו תחנה, אולי מתחרה, או ממש כאן, רדיו לא רואים, שומעים. נכון, לדעתי זה היה כאן, ממש כאן. לא בטוח, אבל זה אחלה סלוגן. זה סלוגן, אחלה סלוגן. גם אותנו לא רואים, שומעים. לא תואמים, שומעים. אוקיי, וחוץ מלמלא מילים בקופי של הדבר הזה, מה זה נותן? כי זה עובדה, כך זה היה תמיד. כוכבית קטנה מאוד, אפשר להסתכל על הרדיו, זה לפעמים עוזר. כשיש משהו מעניין, אני שמתי לב שאני כאינסטינקט מסתכל על הרדיו. מה קרה? רגע, שקט, רגע. ואני מסתכל על הרדיו. זה לא עוזר לי הרבה, אני יודע, אני רואה את התדר במקרה הטוב. נכון, אבל זה נכון, אתה מסתכל על הרדיו כשקורה משהו. כן, בוודאי. או כשאני שומע משהו מעצבן מגיע מהרדיו, וזה קורה לא מעט. אתה נותן לרדיו את המבט. אני נותן מבט לרדיו, וכמובן עוצר את עצמי מלהרים, להניף רגל ולבעוט במכשיר. עם הרכב, במכשיר. בתוך המכשיר. בוודאי, נו קורה בוודאי. קורה לפעמים שאני עושה. מעצבים, מעצבים. כן, כן. לכן אני אמרתי לך, גיליתי לאחרונה את, אני יודע שאני פה יורה לעצמנו ברגל, אבל אני גיליתי את נפלאות הנהיגה בשקט. בלי כלום. בלי כלום. וואלה, מדי פעם אני עושה את זה. אם אני זורק לכם כאן רעיון ויורה לעצמנו ברגל, אז אני מתנצל מעצמנו. אם בא לכם מאוד לסגור את הרדיו עכשיו. כי יש משהו נורא כיפי לשמוע מוזיקה וזה, ואם יש תוכניות שאתה אוהב אז בכלל. נכון. אבל זה במלא הזמן שלך עם עצמך. אז למה לא לתת שקט לגמרי? נכון, נכון, לגמרי. וניסיתי איזה פעם, זה עושה אווירה אחרת לגמרי באוטו. בטח. אתה יותר קשוב לעצמך. רק צריך להיות מוכנים לזה. לפעמים אתה פתאום, זה כמו ויפסנה. זה קצת בודד. זה קצת לבד. מה עושים עכשיו? לפעמים, אני צריך לשנן עכשיו טקסטים. לא חשוב למה, כן? זה לא מחזה ולא סרט. אני משנן טקסטים. הכיסוי שלך בפעולות בחול. כן, אז אני משנן טקסטים. כן. עכשיו אני נוסע באוטו, אני מנצל את הזמן הזה. כדי לדבר את הטקסטים האלה, כדי לשנן אותם, mm-hmm. ואני מדבר בקול. כן. ומדי פעם אנשים מעיפים מבט לתוך האוטו. עכשיו, היום זה לא מה שפעם. היום אתה יכול לדבר לעצמך. כן. אבל, עדיין, בגלל שזה מין מלמול כזה, אז אני מרים את הקול, ומזדקף כשהם מסתכלים עליי, כאילו אני מנהל כאן שיחה. ואפילו נותן פאוזה, כדי שהבן אדם באוטו השני יחשוב שכעת אני מקבל תשובה. כן, אפשר לפחות להתחמק מזה, מה היית עושה פעם? פעם? לפני מהדיבוריות. מאוד מוזר. היום אתה לוקח גם זמן להבין שהבן אדם מדבר לעצמו. כן, כן, כן. הוא יכול להיות עם אוזנייה, יכול להיות עם כל מיני דברים. פעם זה לא היה ככה, פעם מיד ידעת שזהו אדם שמדבר לעצמו. וקראת לו בשם הפרטי והוספת את המילה המשוגע. נכון, היום כבר לא עושים את זה. כבר לא עושים את זה. א', כי אולי הוא באוזנייה, וב', כבר לא אומרים המשוגע. כבר לא אומרים על אף אחד המשוגע. משוגע. נכון. פעם אבל חילקו את התואר הזה כאילו די בקלילות. בטח. אם עמדת טיפה יותר מדי זמן על אותה בלטה ברחוב, אתה היית שרון המשוגע. זה נגמר. בטח, בטח. שהולך על הסדרה. על הסדרה. שרון מהסדרה. מה רצית לומר רבה? השם שלך הוא ערן זרחוביץ. אתה שרון טייכר. אנחנו יוצאים כאן למסע שוואלה אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שהוא יסתיים בשש. נכון. לחברים בצפון, אנחנו מבינים שהכל בסדר בצורה כזאת או אחרת. עובדים שם? כן. יש עבודות? כן. בצפון? כמובן שאם חס וחלילה מישהו יחתוך אותנו כבר, אז הכל בסדר, אפשר להישאר פה איתנו. נכון. עד שש. היום עד שש. You make me offers that I can't refuse. You keep telling pretty lies. You're telling the truth. You're killing me with your הביאו לנו כאן סטיקר. כן. הכניסו פנימה שטיקר ל... מהעבר של רדיו תל אביב, וסטיקר אמא שלך מתה. כן, זה היה הטיזר. הטיזר, ומהו הפתרון? מהו הפתרון לאמא שלך מתה? היא לא באמת מתה. ברור. אמא שלך מתה על 102 FM רדיו תל אביב. זה היה קמפיין. כן. ישן, ישן, ישן, זה סטיקר משם, ויש גם את 102 FM, אי אפשר לחבות. שזה היה כשהלבישו את כולנו בתלבושת של קבעים. קבעים. הרי... אנחנו היינו בסיבוב השני כבר של ההברקה הזאת. כן, נכון. של קבעים, משום שזה 102. 102, למי שלא מבין את הקשר. את ההקשר, וזה גם הטלפון של מכבי האש. של מכבי האש. בהחלט. כן, אז כן. אז אין לנו ממש, בואו פשוט תתלבשו כמו קבעים. זה כל מה שיש לנו עם 102. ואנחנו הצטלמנו, בטח מישהו כבר יעלה את זה לפייסבוק. בוודאי. כאשר אני רוכב עליך. נכון, אתה... נכון. הייתי בטוח שזה היה הפוך, אז... קופץ לך על הגב. על הגב, כשאני גם מחזיק מטף, נכון. כן, הצורך הזה לעשות משהו משוגע, הוא... משוגע, משוגע. משוגע, יש לומר, הוא קשה, הוא קשה, המאמץ הזה... אוהבים את המשוגע בסוף. כן, זה כמו פוסטרים לסטנדאפ, מופעים, ואגב, נדבר על מופע שאתמול הוזכר בטלוויזיה בהמשך. כן, האם מישהו יודע כמה תמונות צולמו אי פעם... כאשר השדרן או הסטנדאפיסט אוכלים את המיקרופון. מיקרופון, בהחלט. מה המספר? אוכל מיקרופון, מתגלח. מתגלח עם המיקרופון, נכון? השם, חלק מהשם הוא מיקרופון. יש גם את זה. אם זה סטנדאפ, אז זה חלק מהשם. מיקרופון, אני אלך עם זה וואו או משהו. בגרפיקה, המיקרופון נכנס להבנתי. הוא חלק מהשם. וואלה. ועוד ועוד ועוד, אוי, נו, באמת, אני הבטחתי לעצמי שזה לא יקרה יותר בשידור. עזוב, לא נורא, אתה יודע, ככה זה בשידור, דברים כאלה קורים, מה? לא, מה זה, אולי זה... הלו, הלו? הלו, אירן? כן, אלינה. אירן, אלינה מדברת. אני יודע, אני אמרתי, מה אלינה? אלינה מרואי חשבון. זהו, אני פה באמצע, אלינה. שלוחה 3 עם הילה ולודה, כן, אבל אתה יכול להקיש גם שלוחה 4. או 7. אוקיי. גם ככה כל השלוחות מגיעות בסוף אליי, אני אינה אף אחד לא נו. סבבה, אלינה, משהו דחוף, אני פשוט פה... אירן? מה? כן. אוקיי. אם בוא חודש הדצמבר, לחיינו... מה? ידפק לנו החודש... כן. עלינו להתחיל להיערך לסיכומי שנת המס. כן. כל הוצאה שעוד לא העברת, כל הפרשה לקופת גמל, להשתלמות, קרן התבטלות, הכל, הכל. כל נייר שיש לך בבית, תעביר אליי. בסדר, אלינה, אני אעביר הכל, תודה, יאללה. ובהזדמנות הזאת, אירן, אני רוצה להכיר לך בשם משרד רואי החשבון, חג החנוכה שמח. חג שמח, חג שמח. חג ניצחון החשבונאים על היוונים, כן. באנו חושך להבן. או, אהבתי. סיסמאות של רואי חשבון. חג שמח, אלינה, לך ולכל המשרד, גם ללילה ולודה. ללילה ולודה, לכל שלוחה 3. אירן, תעביר לי בבקשה גם דיווח על כל דמי הכיס שקיבלת בחג הזה, בסדר? אני צריכה גם להזין את ההכנסות לצערי, חבל. איזה דמי כיס? מה, אני ילד בן 12? מה זה? איזה דמי כיס? אין לי דמי כיס. אם כבר אני נתתי דמי כיס, אגב, לא נתתי גם. הוצאות! יופי, תיתן הרבה דמי כיס. ככה אני אוהבת אותך, אירן, עם הרבה הוצאות. ככה אני חושקת בך, אירן. מה זה? איזה עוד הוצאות יש לך, אירן? מה? תגיד לי בכל רם. תצעק את השלוחה שלי. אלינה. מה? אירן. מה? לא, באמת, אלינה. מה קרה? מה את מוכחנתי? אל תהיה אנטי. תהיה פתוח קצת. את נסה להוציא ממני, אני לא רוצה. מה קרה? אירן, כן. באותה אווירה של ראש פתוח. כן. האם בהזדמנות הזאת אני אוכל לעניין אותך בשני כרטיסים לפסטיגל? לא, שניים לא יספיקו לי אם אני לוקח את שני הבנים. לא, לא, אתה... מה? בלי הילדים, איראן, רק אתה ואני. סביקו! את ואני בפסטיגל? רק שנינו? לא נראה לי. אלינה, תראי, אנחנו מעבר לזה שאני גבר נשוי, אנחנו גם עובדים יחד, אז לא הייתי מסתכל... לא, לא, לא, לא, לא, אל דאגה, איראן. אני לא עובדת היום, איראן. אני בשביתה, יחד עם אירלה ולודה. אה, אתם בשביתה, אוקיי. שובתות ביחד בשלוחה שלוש, כן. חשוב מאוד, אלינה. אבל אם לא נראה לך הפסטיגל, יש לי גם כרטיסים לנקסט הפסט. או, שמעתי על זה. כוכבי הרשת, כולם שם, על במה אחת, וואו, עם ליגל רז, לא מכיר, וצוות מנחוס, וליאון ויואב, ויון בר, ודלת אפרון, וצמד גביים, ואלי הדוש, והדר קבסה, ואודי מאתר לפנים, ושלי קונסילר גם תהיה שם. אני לא מכיר אף אחד, כל אלה כוכבי רשת? רק השלושה הראשונים, את השאר אני המצאתי. עברו שור במטבחון ולא היה לי כוח לקום עכשיו, אני גם בשביתה. אלינה, אני אעביר לך את כל החומרים, טוב? תודה, איראן. תודה לך, אלינה. איראן. מה? הלו, מה זה? לא, אני לא מבין. אני מתנשמת. זהו, אז די עם זה. אוקיי. ביי. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. על רטט או לסגור. או על רטט או לסגור. כן, כן, כן, אין דרך אחרת. זה מה שזה היה, זה היה על רטט אומנם, אבל... אין דרך אחרת. אין דרך אחרת. אגב, אין דבר יותר מביך, זאת אומרת, יש, אבל אחד הדברים הלא נעימים זה לקחת מטען למישהו ולקחת אותו הביתה. אתמול לקחתי מקום העבודה מטען... לויטה. לויטי, שאלתי. כן, שאלתי, אם תרצה. אם תרצה, מטען. ואז כותב לי הבן אדם, אחרי כמה שעות, אתה עוד כאן? אמרתי לו, לא, דבר אליי, מה קורה? מה אתה צריך ממני? אז אומר לי, המטען בן אדם. יצאת גונב. דבר אליי, מה אתה צריך ממני? דבר אני יכול, איזה עזרה אני יכול להעניק לך, אדוני? כיצד אני יכול לסייע לך? כן. אולי למשל שתחזיר לי את המטען שלי. ששאלת. אוקיי. בטוב ליבי נתתי לך לרגע. למה לא? די, מה אם אתה יודע, מטענים ניידים או מטענים ניידים? מתי יפתרו את הסיפור הזה, עם הצורך הזה, לטעון את הטלפון? אתם כבר ממציאים הכל. לא יודע, בדיוק חשבתי על זה אתמול, ראיתי בטלוויזיה. את המכונית שניתנת מהכביש. נכון. עכשיו תחשוב, בזמן שאתה ואני עושים כלום, כלום, אנשים ממציאים דברים כל הזמן. המצאות שיקדמו את האנושות. את האנושות. כן. עוזרים לאנושות. כן. עכשיו אפשר להגיד, אנחנו עוזרים לאנושות, אנחנו מסמכים חלק מהאנשים. לא, לא, יש אנשים שכל הזמן חושבים איך לקדם את האנושות ועושים דברים מטורפים. מה, כמו למשל מה, להמציא את פצצת האטום? בשביל זה צריך את המדע? לא, אבל אפשר גם להשתמש באטום לדברים טובים. כמו למשל, להפיל את זה על מדינות שאתה לא אוהב. נכון. אפשר למצוא דברים טובים גם לעשות עם זה. בטח. על אנשים שאתה לא אוהב. כן. רכז, מקום. האטום הוא לא רק רע. אנשים שמרגיזים אותך. בדיוק, רק לשים אותם שם. למשל, אלה שלוחצים על המעלית, כמובן, האובייס, אלה שלוחצים על המעלית, אחרי שאתה הזמנת כבר. כשהכפתור כבר לחוץ. לרכז את כולם ביחד, ולוריד שם פצצת אטום. לוריד שם אחת. זה ילמד אתכם לא ללחוץ אחריי, כשאני כבר לחצתי. שמחו עליי. למרות שאני גם בא ולוחץ. כל אחד לוחץ. קודם כל, אתה חייב את הפעולה הזאת, חייב לעשות משהו. אתה יודע מה הכפתור שלוחצים עליו הכי הרבה? הכפתור של המעלית, שגם אם לחצת עליו, לא נדלק בו האור, נשרפה המנורה. מה זה? לחצת על הכפתור של המעלית, בדרך כלל יש אור מסביב, הוא לא נדלק, המנורה נשרפה, זה וואו. אתה בעצמך תלחץ שבע פעמים עליו. בטח, זה חתיכת קרייסיס. איך אתה יודע שהוא נלחץ? נכון. איך אתה יודע אם מגיע המעלית או לא מגיע המעלית? שאלה פילוסופית אפילו. מוזר ביותר. מאוד. בהמשך ממש כאן, נארח כאן את כוכב הילדים, הרי חנוכה, אנחנו מארחים עכשיו את כל כוכבי הילדים. דוטן הנמר. היום יגיע לכאן דוטן הנמר. נכון. והבנתי שמהאולפן הסמור, שיעור תורה של ראובן. נכון, שיעור תורה. וואו. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. הו, בהחלט כן. בהחלט כן, בהחלט כן, בהחלט כן. אתם על רדיו תל אביב אם אתם בתל אביב, או רדיו כל רגע אם אתם ברגע. נכון. אתמול צפיתי מעט בכוכב הבא על האירוויזיון. שם... יש כבר מסתמן כיוון כבר? מה יהיה לנו באירוויזיון? יודעים מי ייקח מונית לתל אביב? לא. לא. לא. אבל נהניתי לראות את אסף אמדורסקי. הוא שימח אותי שם. לא, התגובות שלו מסמכות אותי ומצחיקות אותי, כי הוא... הרגועות. לא, הוא, אתה יודע, הוא יושב כזה מקורקם, אני אוהב את זה. אני אוהב את זה, באמת, באמת. לא, הוא לא... שיש אחד כזה. הוא לא קופץ מעל שום פופיק. לא. להתחיל מזה. ואני אוהב את זה מאוד. ואז המנחה, אסי עזר. מי זה? אסי עזר, הוא מנחה, בערוץ 12. מהטלוויזיה? כן, כן. איפה שומעים אותו, איפה רואים אותו? הוא בדרך כלל מופיע עם עוד מישהי בשם רותם סלע. סלע. כן, והם שניהם מגישים את התוכנית, ואותו אסי עזר אמר, סיפר על הצגה, מחזה, אם תרצה, שרותם סלע השתתפה בה, שנקראת הצ'אט ואון שו. אוקיי, שלום, אני נשען אחורה, תמשיך מכאן. ואירוע אפילו פרה, וזה נראה מאוד מצחיק, כמובן נכנסתי מיד לרשת האינטרנט, למצוא מידע. לשאוב עוד מידע על זה, על המחזה הזה, שנקרא הצ'אט ואון שו, וזה באמת מאוד מצחיק. מדובר במחזה הצגת בידור, אם תרצה. מחזה, מחזה, בוא, אל ת... מחזה, שנקרא צ'אט ואון שו. מחזה, בידור. קומדיה סקסית. או. המתארת... קפצתי פרסומת של ביבי. קומדיה סקסית המתארת את סיפורם של מערכות יחסים וחדירתה של התקשורת הווירטואלית ליחסים הבין-אישיים והשלכותיה. נשמע מאוד רציני, נשמע... מ-2012, הזוג אלאלוף, נשוי 25 שנה, אריה סגן ראש מחלקת עבורה, אשתו נעמה, מורה בית ספר, אחרי נסיעת ביתם להודו, הם נאלצים להתמודד עם מערכת יחסים שגרתית ומשעממת. אוקיי. השניים מגלים את העולם הווירטואלי ונכנסים לחדרי צ'אטים בשמות בדויים. חדר צ'אטים? כן. וואו. נותן בסתר ואישה בשלה, אך אינם יודעים האחד על פעילות השנייה, וכך מתחילה קומדיה טעויות במיוחד, הכוללת הרפתקאות מיניות, בהן לוקחים חלק נערת הליווי, אני מקריא מתוך תקציר ההצגה. כן, כן, אתה לא ממציא כלום, אני מניח. הקושי ורונה המאהבת. באיזה שנה זה היה? אני קורא את זה מתוך אכבר העיר, וזה מ-2012. ב-2012 עוד היה מותר להגיד קושי? כנראה שעוד היה מותר להגיד קושי ולדבר על... כשעוד היו חדרי צ'אט. כן, ונערת ליווי. וואו. כן, בקיצור, ויש תמונות, זה עם יגאל עדיקה, רותם סלע. ומי הקושי? אני לא יודע מי הקושי. קושי. מצטטים פה את הברושור. את הברושור, כן. בקיצור... אני לא רואה מספיק תיאטרון, זה כנראה שורה תחתונה. ואלה הצגות שאין מספיק מהן, ואתה יודע, זה מ-2012, זה ישן. אגב, שלום אסג כתב את זה. אין כבר מספיק כאלה, זאת אומרת, היה לך כל מיני, ליד אשתי אני פודל, וכל מיני דברים כאלה. אשתי ברירת כנס. אשתי ברירת כנס, ליד אשתי אני פודל, ליד אשתך אני שטרודל. כן, ועוד אשתי, היה הרבה אשתי. אשתי. היה הרבה מחזות על אשתי. תזכירו לנו עוד מופעים כאלה. כן, דווקא ביום הזה. נכון, דווקא. צריך לבאר כל הצגה. או להיזכר בה. או לבאר כדי של להסביר אותה. אבל אין מספיק, כי תראה, זה הז'אנר הזה של הצגות באמת על אשתי. אנחנו צריכים לעשות מחזה עם דני סביצ'ה. של מחזה של, כן. כן. נכון? מחזה של טעויות. מחזה של טעויות, שהטעות הראשונה היא לכתוב אותו. לעשות את המחזה, כן. נכון. אנ הולכים. אני רוצה להזכיר לך ולמאזינים, אנחנו הרי שוכחים, אנחנו לא זוכרים כלום אתה ואני. לא. אז השבוע אנחנו עם אלן קאר. בדיוק. למי שלא יודע, לא שמע, נחת מהכוכבים הוא נחת. יש דבר כזה שנקרא סיגריות, והן ממכרות מאוד. זה הדבר הכי ממכר בטבע. נכון? בטבע. לא יודע... אומר לך אדם ש... אני יודע מהתרשמות אישית שזה אחד הדברים הכי ממכרים. אומר לך מחור לשעבר. או, אקס סמוקר. שהוא תמיד מחור. הכי חזק בטבע. איך אני בשבילך? אני איתך. אין יותר ממכר מניקוטין. בטוח הכי... הכי מניאק. הכי מניאק. זה בטוח. מניאק, מניאק. נשמע מוזר. כן. אבל זה נכון. ואפשר להיפטר מהתענוג הזה באלן קאר. הם עושים את זה. אני עשיתי את זה. זאת השיטה הכי מצליחה בעולם לגמילה מאישון. לא רק אתה, לא רק אתה אומר את זה. כן, כן, ובלי התחליפים, בלי הזה, זה, זה. אז יום חמישי הזה אנחנו נחלק למישהו מכם סדנה, אמיתית, mm-hmm. שלמה, לגמילה מאישון באלן קאר. כן. אם אתם לא מעשנים, אז חכו, בטוח יש לכם מישהו שאתם מכירים ומעשן או מעשנת. נכון, אולי תצליחו לדרבן אותו, ללכת לשם. הרבה אנשים אומרים להם, בואו גם בלי להאמין שאתם תפסיקו. רק בואו לסדנה. בואו לסדנה, ותוך כדי הסדנה מותר גם לעשן. כן, כן, אין שם, אין, לא יושבים לך על הראש בכוח. לא, יש לך הפסקות אישון, מוסדרות, בטח. נשמע מוזר? תבדקו אותנו. אבל הפרס הגדול ילך למי שייתן את הסיפור הכי טוב על מקומות שהייתם מתחבאים או מחביאים בהם סיגריות כדי שלא יתפסו אתכם. סליקים, שרון. או, יס. סליקים. אז סמסו את הסיפור שלכם יחד עם שמכם ל-0559-222-102. אלן קאר, השיטה המצליחה בעולם לגמילה מעישון. לא נגמלת, לא שילמת, לא נגמלת, לא שילמת. זה הכל. ככה זה עובד. אלן קאר, גמילה ביום אחד. מדהים? בדוק. וזה... תנסו, מה? מעל 30 מיליון נגמלים, לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 6609, או חפשו שיטת אלן קאר בגוגל. בהחלט. גוגל.com. שיטת גוגל הזה, כנסו אליו. שיטת גוגל הזה. נכון, הנה, דיברתי עם נועם על גוגלה. גוגלה. הוא אמר לי, גוגלה, אבא, יש את גוגלה. אוי, איזה חמוד. חיפשנו, הסתכלנו במחשב, בגן. ואמרתי לו, אתה יודע מה זה גוגל? מנוע חיפוש, וכל פעם שאני מסביר לו משהו כזה, יש לי את הפנטזיה שאני מייצר כאן את סטיב ג'ובס הבא, זאת אומרת, אבל חי. כן. כי אני רוצה את הקטע החי עם סטיב ג'ובס, אני רוצה שהוא יקר. אתה לא פוחד שכמו בנגיד בטרמינטור, אז הבן שלך הוא דווקא זה שיגרום לעליית המכונות, וזה, אתה יודע, כמו שרה קונור, ועניינים. אני עדיין אהיה גאה בו. האמת כן. גם אם הוא יהיה אחראי על השמדת העולם. עדיין, מה לעשות? הבן שלי סגר את כל ההצגה הזאת, סגר את כל העניין הזה. הוא הילד שלי, מה תעשה? ברור. אז מה אם הוא ימציא משהו שמשמיד את העולם? את העולם. מה לעשות? לא, לא, שיהיה שחקן. שיהיה לו מקצוע. מה, לבריאות, מה? שיהיה לו מקצוע, ואני אשמח אם הוא ילמד אלקטרוניקה. אלקטרוניקה, נכון. נכון, ללכת ללמוד אלקטרוניקה, לא מחשבים, אלקטרוניקה. אותי, אותי בנו להיות אלקטרונאי. לשם הוסללת, להיות אלקטרונאי. לשם הוסללתי להיות מומחה באלקטרוניקה. וואי. מה שאני הלחמתי לעצמי. אין יותר, אתה יודע, זה קטע. גם אני כהורה, תן לי היום לדמיין את הילד שלי עם בדיל ומלחם, ואיזה משקפיים טובות מיוחדות, וכמה ג'וקים. רכיבים. רכיבים, ג'וקים, דיודות. קבלים, קבלים. קבלים ודיודות. דיודות, כן. ואתה מתמלא באושר. בוודאי. אתה רוצה לראות הילד עושה את זה, מלחין דברים. כן, יש גם להכין את המעגל המודפס. מעגל המודפס. מעגל המודפס. שצריך לצייר בטוש, ואז לזרוק את כל הדבר הזה לחומצה, שאוכלת מתכות. מה זאת אומרת? איך עושים את המעגל החשמלי? שלתוכו מלחינים את הג'וקים. כן, כן. אז אתה מסרטט עם טוש על איזה מין פלטה שיש עליה נחושת. כולה מלאה בנחושת, אתה מסמן עם טוש, ואז כשזורקים את זה לחומצה, כל מה שציירת עם טוש לא נאכל. ומקבל בדיוק, אתה רואה את קווים מנחושת. זה הנחושת, אוי, נהדר. מעניין מאוד. כן, כן. אתה יכול לפתוח סדנאות אלקטרוניקה. למה שאתה תתחיל למד אלקטרוניקה? אני קואוצ'ר של אלקטרוניקה. אני לא יודע באמת, אני לא מבין כלום באלקטרוניקה, אבל אני יכול לעזור לעודד. ברור. יופי, יופי, יופי. עוד טיפה עם הבדיל, עוד טיפה עם הבדיל. יש שלושה קבלים, נכון? החום, כשאתה פותח את זה, חום, כחול. באיזה דבר? זאת אומרת, יש יותר קבלים בטבע. קבל חשמל. חשמל, כן. קבל חשמל מעריך. יש בו... מעריך. אדום, כחול. כן. ומה עוד? שאומרים, האדום אדמה, הכחול שמיים, מה זה צהוב? אל תתפסו למה שערן אמר עכשיו, ואם אתם כרגע מחברים את החוטים, אל תבנו על זה, רגע. אוקיי. יש בזה כל מיני צבעים, חום, צהוב, אבל זה פאזה, האדמה והרקה. אוקיי, נדבר על זה בהמשך. כמובן, יהיה איתנו כמובן גם גיאולוג, שיסביר לנו למה הרקה צריכה להיות באדמה. וכמובן, נתן, שלימד אותי חשמלטרוניקה בכיתה ט'. למדת חשמלטרוניקה? היה שיעור חשמלטרוניקה. זה כזה חפלאב כזה, גם חשמל, גם אלקטרוניקה כזה. לא כמונו באורט חולון, שישבנו עם ארגז כלים שלנו. לא, לא, לא עם ארגז כלים, ולא היינו עליים כבדות. בוא, נעליים כבדות ומה היא כבדים. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. הו, בהחלט כן. בהחלט כן, אתם עלינו, אנחנו עליכם. עליכם, אנחנו יכולים לגבות את זה גם במגוון ג'ינגלים. נכון. בוא ניקח דווקא לא את המקורים. אלא? לא את המעוקצה מדי, אלא את המעוקצה מאוד. אתם עלינו, אנחנו עליכם. לשון ה... שיר. לשון הג'ינגל. לשון הג'ינגל. כן, זה מה ש... אבל לא הבנתי, שמעתי גם בחדשות אתמול אומרים לשון ההודעה. לשון ההודעה. מה אתם אומרים? במקום להגיד סוף ציטוט. כן, לשון ההודעה. הייתה תוכנית כזאת בטלוויזיה פעם, סוף ציטוט. כן. קצת ליד עלי כותרת. כן, כן. רק בהמשך, מתרחש כאן שיעור תורה עם השדרן, רובן. נכון. תותח הפרסים היום בסדנה, בתיקון. כן, גם אין פעילות עכשיו בגלל העניינים בצפון. בצפון, כן, אז מרגיעים טיפה עם התותחים, אבל הוא כרגע בטיפול ושימון וגילור, זה כל מיני שקיילי. אתה יודע מה הדבר שאני חייב לראות? מה? מוסך נייד של אוטובוסים. יו, שהוא חצי אוטובוס בעצמו! זה דבר מדהים. זה רובוטריק כזה. זה רובוטריק. הוא אוטובוס מקדימה וגרר מאחורה. מאחורה. הוא כאילו צמח לו עד הסוף, הוא נעצר בהתפתחות. כן. ומשהו מרתק. מה צמח? זה כמו רובוטים, כמו אינספקטור גאדג'ט. אתה צודק, זה הכי קרוב לרובוטריק שיש. ממש רובוטריק. מוסך נייד על גלגלים של אוטובוסים. תן לי לראות כזה שעות. זה כמו שהיה פעם משרד מודיעין בתוך אוטובוס. משרד מודיעין בתוך אוטובוס? בתוך אוטובוס. מה, מאלה של כאן זה לא מודיעין? בדיוק. רק שכאן זה כן מודיעין? כאן זה כן מודיעין, כן. מעניין. זה לא הכרתי. אי אפשר בעצם, כאילו, השלט כאן זה לא מודיעין, מונע ממך את האפשרות לשאול איפה המודיעין? זו שאלה איפה. זאת אומרת, כי התשובה זה לא כאן, לא מספקת. אתה כן מבקש אינפורמציה, וזה בעייתי, כי הם, מה הם בעצם אומרים? אומרים, אנחנו לא רוצים לנפק שום אינפורמציה. כולל לא איפה המודיעין. כן. נכון. אבל אולי באמת צריך לשים שלט. אנחנו לא עונים לשאלות לגבי איפה המודיעין, לגבי מודיעין. כולל השאלה איפה המודיעין? איפה המודיעין? אבל כן, אפשר לתת שלט עם חץ, מודיעין. אולי תגידו מה אתם כן, ואני אסיק לבד. הכי חוצפה זה שאתה בא והמודיעין ריק. וואי, איפה המודיעין? זה מוציא ממך. לא יודעים. וואו, זה מוציא ממך את הסבא של עצמך. מודיעין? מה זה? מה זה שאין אף אחד במודיעין? מה זה אין אף אחד במודיעין? אז למה יש מודיעין? מה זה אכפת לי שירותים? שיבוא מישהו להחליף את המודיעין, אני לא הולך לשירותים. אני צריך מודיעין. איפה מודיעין? איפה נדע? איפה נדע? טוב, אנחנו נדון בזה בהמשך, אני מניח. כל ההשלכות של זה כמובן. סוללת פרשנים. לא, בטח. וואטסאפ, טייחר וזרחובי. תודה רבה. מה את חושבת? מה, למה? כמה פעמים ניסית להפסיק לעשן? שיטת אלן קאר, השיטה המצליחה בעולם לגמילה מעישון. הפעם תפסיקי. אם לא תפסיקי, יוחזר לך כספך. הפעם תפסיקי. תפסיק בגוגל, שיטת אלן קאר. תשאלי במודיעין, במודיעין, על אלן קאר. אלן קאר. סדנה, כמה שעות ואתה מפסיק לעשן. אמיתי, אמיתי, זה עבד לך. כן, כן, כן. תעשו את זה לעצמכם. זאת השיטה המצליחה בעולם לגמילה מעישון. יום חמישי הזה מישהו מקבל מאיתנו את סדנת העישון של אלן קאר. לעצמו או למישהו שלתת. או למישהו. אז ביקשנו סיפורים על התחבאויות. איך התחבאתם בעצמכם או החבאתם את הסיגריות כדי שאף אחד לא יגלה שאתם מעשנים. כן. היי בילוש. היי. הנה גילי. גילי. בקומה א' בבנייננו המשותף גרה מניה, שכנתנו ניצולת השואה. שכנתנו ניצולת השואה שתיבדל לחיים ארוכים. ארוכים מאוד. יש לה ראש טוב, אחלה מרפסת, ואשתי שמחה שאני עושה מצווה כשמבקר אותה. היא גם מעשנת בעצמה, אז אני תמיד מתלונן שריח הסיגריות הוא ממנה. יפה. ללכת לבקר מעשן, זה יופי, לפחות עם הריח. זאת אומרת שהריח הוא מכך שהוא בסביבתה של מניה. של מעשנת, כן. כמו שברוק שילד, כמו שאמרתי, שנאה מאוד של להיות בסביבת מעשנים. היא יותר שונאת לחפוף את הראש ואז להיות בסביבת מעשנים. זה הורס את כל החפיפה. כמה אתה מעשן? מה זה? אתה מעשן בשרשרת. כמה אתה מעשן? מה זה? בשרשרת? בשרשרת. אני מבינה. אני לא מעוניינת לחלוק איתך את החיים הללו. האמת של להיות אדם לא מעשן עם אדם מעשן. עם אדם מעשן קשה. זה לא פשוט. נכון. ומה יותר קשה? להיות אדם שהפסיק לעשן עם אדם שממשיך לעשן. שעדיין מעשן. זה קשה. מאתגר. כן. אז יכול להיות שגילי... גילי. תקבל גילי. גילי. ואיתנו סדנת שף. זה ניתן היום מבית אלן קאר. אבל בפירוש הפרס הגדול הוא בחמישי סדנה להפסקת עישון של אלן קאר, השיטה המצליחה בעולם לגמילה מעישון. לא נגמלת, לא שילמת מעל 30 מיליון נגמלים. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 6609 או חפשו שיטת אלן קאר בגוגל. מכירים גוגל? גוגל. גוגל. נקודה קום. נקודה קום זה באינטרנט, ברשת האינטרנט. הולכו ללייקוס. וואי, מאיפה הבאת את זה עכשיו, לייקוס? דיברנו כבר כמה פעמים, כולל אסק ג'יבס. וואו! אסק ג'יבס. לא, אבל לייקוס זה... או שהפך לאסק. לייקוס, בהחלט, לייקוס. לייקוס. תחילת הדרך. תחילת הדרך. כן, כן, כן. שעה ראשונה, איקס. בטלה ומבוטלת. כאילו לא היה. בטלה ומבוטלה, שעה באה עמוסה מאוד, דושה, עם עדכונים, עם פרשנויות. בטח. ומהאולפן הסמוך, רובן, ועוד ועוד ככה שיותיר הזמן. ויכול להיות שיותיר. סיכוי נמוך מאוד. ערן זרחוביץ'. שרון טייכר, כבר חוזרים יחסית. השנייה. ועכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. שעה בית של האירוע הזה. אנשים שואלים אותנו מתי שעה בית, התשובה היא עכשיו. עכשיו. אנשים כל הזמן שואלים אותי, עוצרים אותי ברחוב. כאן היא נפתחת, כאן היא מתחילה שם. לפעמים חושבים שאני רפי גינת בגלל הזקן, שואלים אותי כמה דלתות, כמה דלתות. אבל אז מזהים אותי, אומרים לי, מתי שעה שנייה, מתי שעה שנייה. אתה לא רפי גינת, אתה לא יודע כמה דלתות. לא, לא, לא. לא עוצרים אותך ברחוב כמו שעוצרים את דני רופ ושואלים אותה, אבל רגע, דני. היי, דני. מה? דני, שנייה רגע. חבר'ה, אני ממש ממהר. מה אתם צריכים? יש לי תור לרופא. רגע. לא, תעצור שנייה. מה הסיפור הזה עם המים? אומרים שאין מים, אבל מה עם ההתפלה? יש הרי התפלה, דני. דני, עצור שנייה. אבל מה אתם באים לזה אליי? חבר'ה, אני חזי. דני, תענה לי, מה עם ההתפלה? יש התפלה, אבל לא מספיק. למה אתה אומר שחסר מים? יש התפלה. כי יש התפלה. אני א', לא מייצג שום דבר, אבל אם אתה מתעקש, אז יש התפלה, אבל לא מספיק. מה, נו? וכמה דלתות? כמה דלתות? אני אשאל את רפי גינת. אני אלך לשאול את רפי. תודה, דני. לך לקולנוע, בבקשה. לך לקולנוע. אז זוהי המחזה של דברים שלא נעשות בהם. אנד סין. נגמרה הסצנה. אנחנו כאן בפתח השעה השנייה, אירן זרחוביץ'. שרום, טייכר. הוא בשעה הזאת. כמה דברים שיכנסו בפיתה עכשיו. היא תתפוצץ. היא תתפוצץ. יהיו קטמים על הנעליים. אני לא יודע אם היא תעמוד בזה, אבל בואו ננסה. נכון. נכון, בואו ננסה. יהיה כאן דותן, כוכב הילדים. דותן הנמר, רובן מהאולפן הסמור. משהו שקשור כנראה לשבת הקרבה. אתה אומר שזה קשור בשבת הפעם? הפעם בשבת. מעניין. וזהו, חוץ מזה עוד שיחות פרפראות, פרסים, יחידות. אז נשים GPS ו... בוא נצא לדרך. אחרת לא נתחיל. הו! כן. טוב, אנחנו כמובן כאן בתל אביב, אבל עם העיניים והאוזניים ובעיקר הלב. הלב בצפון. בצפון, בדרום, בכל חלק אחר של הארץ. הלב שלנו היום עם אנשים, עם צפון הארץ. נכון. ועם עצמנו כמו תמיד. כי אנחנו חייבים להיות גם... חייבים עם הלב על עצמנו, אחרת מי ישים עלינו לב? אנחנו מצביעים לפי צו מצפוננו, אנחנו לא פוליטיקאים שצריכים איזה משמעת קואליציונית. רק עלינו. חנוכה... הבטחנו שנדליק פה נרות ואנחנו לא עושים את זה. לא עושים את זה. כמו הרבה דברים שאנחנו מבטיחים לעצמנו ולא עומדים בזה. לא מדויק, אנחנו עושים את זה אבל לא בשידור כדי לא לנקר עיניים. אנחנו פחות אוהבים את הפנסי שמנסי ולהביא סלבס ולהדליק. כן עושים הדלקת נרות עם מפורסמים. אבל בחניון עם ראש הציגיון קפיטוני. נכון, וזה כל כך מרגש. אולי נעביר לכם את זה בשידור. קומה מינוס 2. מתישהו. ידיים. תראו את זה. אבל עכשיו לרגל החנוכה. אנחנו מארחים כאן כל יום, כל יום הבטחנו, אבל זאת הפעם הראשונה והיחידה שנעשה את זה. שלום לדותן הנמר, כוכב הילדים. ערב טוב, ילדים וילדות, וחג שמח. נכון. ערב טוב, הורים והורות. איזה יופי, שלום דותן. אם יש כאן גרושות, הן מתבקשות להביא את הוואטסאפ. וואו, התקדמת. לדותן הנמר. התקדמת בכלל. דותן הנמר, פאפאפאם, עליך שומר. מה אני אומר? מה זה טלפון? וואטסאפ, היום בוואטסאפ, שרון עם אותי. נכון, היום לא צריך טלפון עצמו, בטח, בטח, בטח. אז חג שמח, דוטה. בטח, חנוכה, שרון עם אותי, זהו. אני מחוק, אל צלם אותי, אני גמור מת. תשע הצגות ביום נונסטאפ. אוי, נונסטאפ, נונסטאפ. מה זה, חי משתחוויה להשתחוויה, כל הארץ מיפו עד בת ים, חרשתי לאורך ולגובה, מה זה? רגע, מה יפו? זה לא כזה רחוק, יפו ובת ים. דבר על בת ים הגלילית, איפה שיש, הוא עבר טסט. לא בטוח שיש כזה מקום, אבל עזוב, אם אתה כבר פה, אז בוא תספר על, ככה כתוב לי, ההצגה החדשה שאתה משתתף בה. נכון, נכון. נכון. אבל אם אני אעשה לך ספוילר, אתה לא תרצה לבוא לראות, אז מה עשינו? כן, אז אל תעשה ספוילר, אבל אני גם ככה לא נראה לי שאני אבוא לראות. כן? אין לי למה... למה, מה? כי זה לא פרימיירה בסינמה סיטית? לא, לא דווקא. תדע לך שאני לא סתם עשיתי פרימיירה, עשיתי במקום ממנו צמחתי. ליד המחזורית בגן הפשקביל. מה? אשר סקזי היה על הסירים. סקזי התקליטן היה על ה... לא, נראה לך, יש לי כסף להביא את סקזי התקליטן. איזה סקזי? הבאתי את סקזי, הטבח ממזנון ותמר. טוב, אתה טיפה, לא על זה רצינו לדבר, אז בואו נתמקד רגע, נתפזר מעט. זהו, הרגשתי שהתנתקו לי הידיים, פתאום התחלתי להתפזר. לא, לא לזה התכוונתי. אתה רוצה לשמוע שיר מהצגה או להמשיך לדבר עם עצמך? או, עכשיו אתה מדבר איתי, שיר בהצגה, הנה דוטן הנמר, שיר מתוך ההצגה החדשה שלו. אבי אפה סביבון לי, סביבון מתשמנת מתוקה. קשה מאוד. סביבון מתשמנת מתוקה. היא צריכה לעמוד המון זמן כדי ש... יהודי, אני יורד בסולם. אתה עושה מה שאתה רוצה בסולם. אני מתחיל להתארגן עם הסולם. אתה יודע, היא עולה ויורד. כי אני יודע שזה יהיה בעיות. אתה עומד ליפול מהסולם. יהודים, אל תפריע. לא מפריע בכלל. יודעים אתם לכבוד מה יודעים אתם לכבוד מה יודעים אתם לכבוד מה יודעים אתם רגע לכבוד מה לכבוד זה שנשאר שמנת ואם אולי ההופעה צריך לזרוק לא יודע לא חג שמח אני לא אומר חג שמח ילדים זהו בדיוק בואו סביבון משמנת מתוקה, השמנת תצטרך לעמוד המון זמן בשמש כדי שאפשר... והריח, הריח מה איתו? איזה ריח? שריח של סופגניה שיוצא לך מהצוואר? לא, אז... שאני יכול לתת ביס על הדרום הזה? וואי, מה? מה זה? שמעתי אם נותנים לך ביס בצוואר יוצא טריבה. אל תיתן ביס לאף אחד בצוואר. אתה יודע מי סיפר לי את זה? מי סיפר לך את זה? דוטן ארפד. דמות מההצגה של חנוכה, של גיבור על. וואו. גיבור על, שיוצא להילחם בתולה את תחש ובנמירה מגידו. אז הנה סיפרת לי בסוף, אמרת שאתה לא רוצה לספר לי מספוילרים. אני יכול לפרסם איפה היא רצה? נו יאללה, תגיד איפה היא... אז ככה. רציתי לראיין אותך. אמרה לי, האם מהיחץ. נו, אז תגיד מה שצריך להגיד. עולם הברווז במועצה האזורית קריית נפטון. לא בטוח שאני יודע. בכפר הנוער ארי שמי ובהיכל התרבות קיבוץ אותיות מאוחד. יופי. דוטן, תודה. אני מאוד, שיהיה חג שמח. זוזי, זוזי. היי, היי, למה? לאן הוא עולה? לאן הוא עולה? לא קיצי ולא מיצי. מה הוא קורא לבת פרו? איך אני שונא שהוא יוצא ככה עם האופניים ומשאיר מה זה? עושה שריטות בפרקט. כן, גם ככה לא פשוט פה לפרקט מהתותח פרסים. נכון שגוררים אותו כל פעם. זה, יש פה ריב מאוד גדול בתחנה. לא נתנו לנו להפעיל אותו בהתחלה. אם הבית. או, יפה. יש לנו את אב הבית, אבל יש גם את אם הבית. אם הבית. מאדר סופיריה. היא לא אוהבת שגוררים כאן תותחי פרסים. היא לא אוהבת שגוררים שום דבר. בייחוד... רגליים. אנחנו לא גוררים תותחי פרסים בבית הזה, נכון? נכון, אנחנו מרימים אותו. מרימים ומביאים לחלון, משם יורים. מביאים אותו לחלון. נכון. הפלנגות של אנשי הפרסים, אתם עוד תשמעו מהם. בהמשך כאן, שיעור מפי ראובן, אבל יום חמישי הזה, יום חמישי הזה, נחלק לאחד מכם, מה זה נחלק? נעניק לאחד מכם סדנה להפסקת עישון של אלן קאר. אלן קאר, בהחלט. הסדנה המקורית, לא מקוצרת ולא כאילו ולא טעימה. סדנה של כמה שעות, יום אחד. ביום אחד. כן, לא יום שלם. כמה שעות ביום אחד ואתם מפסיקים עם העישון. נכון. בדוק באחריות. זאת השיטה המצליחה בעולם לגמילה מעישון, אלן קאר. ואם אתם לא מעשנים, תנו את זה מתנה. זאת באמת מתנה טובה לחיים. נכון. כדי לזכות, סמסו לנו, תמשיכו לסמס על הסתרות, על איך אתם מתחבאים, או איפה אתם מחביאים סיגריות, כדי שלא יגלו שאתם מעשנים. יש כאלה שזה מבייש אותם. הרבה. שמענו על יופי של מחבואים, יופי של מקומות להחביא את הסיגרות, יופי של מקומות להסתתר ולהשם בסתר. זה גם תופס. בכלל תופעת ההסלקה היא תמיד מעניינת, מסקרנת. מנת חלקם של המחורים. נכון. נכון. אני אומר את זה כמחור, לשעבר. אומר את זה כאדם שעדיין מתמודד עם זה ויתמודד עם זה כנראה עד סוף חייו. כן, זה כל כך חזק שזה כנראה להתמודד עם זה כל הזמן. זה פשוט להתמודד עם זה כל הזמן, ככה או ככה. סמסו את הסיפור שלכם ל-0559-222-102 ואולי תזכו בסדנה של אלן קאר, השיטה המצליחה בעולם לגמילה מעישון. ואגב, נרשמתם, שילמתם, לא נגמלתם, מחזירים לכם את הכסף. כל הפרטים בכוכבית 6609, או חפשו שיטת אלן קאר בגוגל. באמת. פשוט. פשוט בצורה בלתי רגילה. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. הו, תודה, תודה, תודה. שחזרתם. כן, ששבתם אלינו. אז זה זמן הסקר שלנו. שאלת בעד או נגד. בטח, בטח, בטח. אז והיום. שאלתה של אביטל קהלני. היא מבקשת ליצור כאן חוק, ושואלת אתכם, האם אתם בעד או נגד להגביל את משך כהונתו של יושב ראש ועד הבית? שאלה פרלמנטרית היום. שאלה נהדרת. יושב ראש, קודם כל יושב ראש ועד הבית. יושב ראש, יור. יור ועד הבית. האם להגביל את כהונתו? שאלה מורכבת מאוד, מאוד מורכבת. אני קופץ לתשובה השנייה שכבר יש לי. בבקשה. אני חושב, ואגב, השנייה סותרת את הראשונה שאני אתן. 100%, זה הופך את זה למעניין יותר, שוט. שהשנייה היא דווקא שנייה ולא ראשונה. אתה מתחיל דווקא מהשנייה, ואז תסתור אותה עם הראשונה. כי הראשונה היא אובייס, ואז אני אסתור אותה עם הראשונה. וואו. אני חושב שלא רק שלא צריך להגביל. את כהונתו. צריך להיות מוחלט שזה לנצח. או. כי אם יש אדם, שרון. שמסכים. שמסכים, ורוצה את הדבר הזה על הראש שלו, לא לאבד את זה. תנו לו את זה, תנו לו גם את הכוח. אני כולל בזה גם שחיתות. כן, כן, יש לזה גם מחירים, בטח. הטבות, שחיתות, הכל, רק תנו לו שיעשה את זה. העיקר שיעשה את זה. שיעשה את זה, אני לא יודע מי רוצה לעשות את זה. אבל אם הוא רוצה לעשות את זה, תנו לו. תנו לו. יפה. תנו לבן אדם הזה. זאת זווית אחת להסתכל על העניין. כן. הייתי פעם באיזשהו בניין, גרתי בבניין, איך שהגעתי, נפלתי במקרה על השבוע של הבחירות ליושב ראש ועד הבית. אני חדש. וואו. ירוק. הגעתי עם הקיטבק מהבקו. מותר לך להצביע? בבניין ההוא לא היה תקופת צינון. לא, הרעיון הוא שאתה... שכאילו הבעלים, שאני אמור לייצג את דעת הבעלים, זה נכון. אבל זה לא אומר שלא עשו עליי תעמולה. וואלה. השכנה ממול הייתה אוכלת לי את הורידים. שמה? על השחיתות הגדולה שמתנהלת כאן בבניין מראש ועד הבית הנוכחי, והיא צריכה לקבל את הקופה. אמרתי לה, תקשיבי, מבחינתי קיבלת את הקול שלי. אני איתך. הכל בסדר. ובשנייה שאמרתי את זה, נפתחה דלת. נפתחה דלת ואיתה נפתחו שערי שמיים. אני כמובן נמנעתי מההצבעה, ובגלל זה לא דיברה איתי השכנה הראשונה. רגע, מי פתח את הדלת? כמובן המתמודד השני. המתמודד השני שרק הסתכל עם מי אני מדבר ועל מה. שהיה בעינית של הדלת, שגם אפשר לשמוע דרכה. לא, בדיוק, העינית שאפשר לשמוע דרכה. אפשר לשמוע אפילו טוב מאוד דרכה. הוא לא אמר, היא לא אמרה מילה במעמד הזה, במעמד השיחה הזאת, אבל לכלך על אותה השכנה אחר כך, אל תיתן לה. אני מת על הלכלוכים בבניינים. וזה יהיה הרבה יותר גרוע, והיא רוצה רק לשלוט בנו, לשלוט בנו, נאמרה המילה, לשלוט בנו. אפילו לא למשול בנו. לא למשול, לשלוט, לרדות, לרדות בנו. ואגב, עם ההיכרות שלי את הנפשות הפעלות, הצדק היה, כן, כן, היא הייתה רודה בכולם. ברור. זה היה כדי למקום. בבניין הקודם שגרתי בו היה ועד בית, בוועד בית הקיים עכשיו, אני מאוד אוהב אותו, והוא מלאך, מלאך של ועד בית. כל ועד בית מתפקד. מלאך של ועד בית. זה צדיק. הקודם, שיהיה בריא. הקודם חשב זה באמת הבניין של האבא שלו. אתה מכיר את אלה? בטח. שהבניין של אבא שלו. ואתה אורח אצלו, בבניין. של אבא שלו. אתה פה אורח. כן. והכי חשוב לו בעולם זה שלא תשים קרטונים בה. זה הבחור של הקרטונים. ששם לי קרטון על המחסן. הוא רגיש לקרטונים, נו. שם לי קרטון על המחסן. לכל אחד יש אג'נדה בניהול ועד הבית. והאג'נדה שלו הייתה קרטונים, זה בסדר. מי אתה? מה אתה שם קרטונים לאנשים על האוטו? מה יש לך? לפעמים הוא עובר לך בראש הסיוט הזה שאתה מתעורר כיושב ראש ועד הבית? וואו. בוקר אחד, אתה מתעורר ואתה... יושב ראש ועד הבית. תקשיב. במציאות הזאת. זה אנשים עם אחריות, ומה עם ועד ההורים? מה עם אנשים כאלה? זה מדהים שיש אנשים כאלה, זה מזל שיש אנשים כאלה. אני בחיים לא הייתי, שום ועד, אני לא, מה, לא רוצה כלום. רק להתקרצץ על התשלומים של הוועד בית פעם בחודש. עזוב אותך, רק על זה, רק על זה. מזכיר לכולם. לא, זה לדפוק אחד אחד בדלת ולשמוע תירוצים בחייך. כמו הסיפורים וטמטומים. ואתה לא יכול להגיד כלום, זה שכן שלך. ואז, למה זה ככה ולמה זה ככה? למה זה ככה ולמה זה מסתכל פה ומסתכל פה, ותראה פה ותראה פה. בגלל זה אני אומר לך, שאם יש אדם שרוצה לקחת את זה על עצמו, שייקח. תנו לו. אבל אנחנו, מה אכפת לנו מה אנחנו חושבים? לא, דעתנו לא חשובה. החוק יחוקק לפי מה שאתם אומרים. אתם עושים את זה. האם אתם בעד או נגד להגביל את משך כהונתו של יושב ראש ועד הבית, ואז אפשר לשאול גם לכמה, לא משנה. נכון. בעד או נגד ל-0559-222-102, ביחד עם השם שלכם ונמקו מה שבחרתם, אחד מכם יקבל פרס מתנת. תגיד, יש באמת איזושהי הגבלה? כאילו, סליחה שעליתי לכזה פיץ', אבל... לא, אין, החוק הוא די פרוץ בעניינים האלה. זאת אומרת, אדם יכול להיות כמו בעיריית לא יודע מה, 30 שנה? כן. וואלה, מעניין. השריף של הבניין. השריף של הבניין. קוראים לזה. אולי אני צריך להיכנס להפשיל שרבולים. האם היה פעם הפיכה? בבניין. וואו. זה מעניין. זה מעניין. האם הייתה הפיכה, הפיכה צבאית נגיד. נכון. שיש איזה איש קבע בקומה רביעית, והוא עשה הפיכה צבאית. יש את המערכון של החמישייה הקאמרית, שהם אומרים מה שעבד ברמה הארצית, יעבוד ברמה המוניציפלית. נכון, נכון, נכון. שהם רוצים לרצוח את... כן. אנחנו לא בענייני רצח. או, לא, לא, לא, לא, לא, לא. בטח לא היום. קח את דבריך בחזרה, ערן. אני לוקח כל מה שתרצה בחזרה. תוך 14 יום. יש חדר, חדר ההחזרות, שאליו מחזירים דברים שלא צריכים להיאמר. או. חדר ההחזרות. נהדר. כן. אה, יפה. בסוף השבוע, לא יודע אם יצא לך לראות בחדשות, יגאל מוסקו עשה כתבה על פעמוניה. פעמונים, בטח, פעמוניה. בילוש, לא ראית, אתה לא רואה חדשות בסוף שבוע. אתם מבלים על אנשים הצעירים. כתבה על אדם שמנגן בדבר שנקרא פעמוניה, שזה פעמונים. בכנסייה. בקצה מגדל. נכון. ויש כאילו קלידים, זה מחובר עם חוטים, לידיות שצריך לתת להם אגרוף. הוא לא מנגן עם האצבעות. כדי להפעיל אותם, נכון. הוא עם אגרוף. מהגף. ואני אומר, וואו, איזה דבר זה. והאם אפשר לגשת אליו עם מיקרופון לבן אדם שמנגן שם בפעמונייה, ולבקש לנו, נגיד, לנגן לנו את הפתיח של התוכנית. וואו, וואו. בילוש, יש לך זמן? אפשר לבקש ממנו, או מופיר כנר שיעשה את זה בשלוש דקות על הקלידים שלו. לא, אני רוצה את זה אותנטי, אני רוצה את זה אקוסטי, כן, כן, אקוסטי. פעמוני היובל. גונגן, גונגן, גונגן, גונגן, גונגן. אני בעד. כן. אולי, אולי, אולי, אולי, נבקש מהמאזינים שלנו להתכנס בחניון עם רכבים, ועם צפצפות לצפצף. וואו, איזה מבצע. רק לסדר את האוקטבה הנכונה. זה קצת כמו שתקשרו במפגשים מהסוג השלישי. נכון. מהחייזרים. הם שיחקו בסיימון, נכון? כן, תכלס. זה מה שהם עשו. זה מה שהם עשו שם, וככה הם תקשרו. מי שלא יודע מה זה סיימון, אנחנו לא נסביר כאן, או מפגשים מהסוג השלישי, או סטיבן ספילברג. כן. אז תגידו תודה שאתם צעירים, וכל החיים לפניכם. בלוג ההיסטוריה של שרון וערן. אז, בטח, בוא. להיט מלוח, להיט מלוח, בואו בואו, אנחנו לשירותכם. בחסות, כמה פעמים ניסית להפסיק לעשן? שיטת אלן קאר, השיטה המצליחה בעולם לגמילה מעישון. אם לא תפסיק, יוחזר לך כספך. חפש בגוגל, שיטת אלן קאר. זה המשחק שלנו עם אלן קאר, השיטה המצליחה בעולם לגמילה מעישון, יום חמישי. זה עוד יומיים, חורותיים. דיים. אנחנו נשלח למישהו מכם סדנה לגמילה מעישון, אבל זה יהיה רק לאנשים ששלחו אלינו סיפור על הסתרות, על איך אתם מתחבאים. איך התחבאתם סיגריות, או התחבאתם בעצמכם, או התפסתם, מתחבא, נכון? היי בילוש. היי. יש כמה נחמדים. נתחיל עם גלעד, שאומר אשתי אוסרת עליי לעשן סיגריות. אבל לא יודעת שלמעשה היא מביטה בהן יום יום, כי אני מחביא אותן בתוך הווידאו שבסלון, בסוגריים פתח הקלטות. סגור סוגריים, לעולם לא אוותר על מכשיר מופלא זה. אמין לדעתכם? קודם כל... מקורי בטוח. הוא אומר שיש לו וידאו. הוא אומר שיש לו וידאו, הוא אומר שהוידאו הזה נמצא בסלון, הוא אומר שאת הוידאו הזה הוא ממלא בסיגריות. תשמע... אני, איך ש... מה שמו? גלעד. גלעד, גם אם זה סיפור אמיתי, אני הייתי משנה את זה כדי שישמע מי יותר לאבא שלי היה מחביא סיגריות בתוך הבדל של הווידאו. ככה אפשר לצאת מזה, כאילו גם אם אני כמובן מאמין לכל מילה שגלעד אמר, אבל אני סומך על גלעד בעיניים עצומות. לגמרי, לגמרי, לגמרי. אגב, טריק נחמד להחביא דברים בתוך הווידאו, כי כשמפרקים וידאו ישן, ועשיתי את זה, ראית כמה מקום פנוי יש שם. וואלה. בתוך, מה, מתחת לקופסה. זה לא מנוצל כל כך. זה לא כמו מכשירים היום שאין אוויר בפנים כבר. כן. פעם היה ספייס, כן. היה מקום בבית. ואגב, אפופו לבנון, ב-80s, אחד הדברים שנהגו לעשות, זה לקנות מכשירי וידאו בלבנון, ברחובות בירות, חיילי מילואים. לקנות? אני לטענתם, זה נקנה. כחלק גם קנו, בטח. כי נגיד דובדבנים ועוד מכשירי חשמל לאו דווקא קנו, לא כולם קנו את זה, אבל היו כאלה שקנו בכסף וקיבלו וידאו עם לבנים בפנים. באו, חיברו, רצו לשים דלס, מהקלטת, ורק בלוקים. נכון, אבל אנחנו בעניינים אחרים צריכים להחליט בין... אבל היה עוד, היה עוד. כן, יש עוד נחמד. סליחה, בטח. ליאת, הנה הצד הנשי, ליאת אומרת, סיכמתי עם בעלי שהאישון מאחוריי, אבל פעם במעשנת ואסור שהוא יגלה. את הקופסה והמצית אני שומרת במקום היחיד, אליו לא יושיט את ידיו כמובן, מארז החתונה שלנו, הכולל את הווידאו הארוך והאלבום המעוצם. או, יפה. בסדר גמור. זה, הנה, זה סיפור יצירתי. יפה, אהבתי גם את העקיצה הקטנה. אני חושב ששמענו עכשיו את הסיפור הזוכה להיום. כן. אם אתה שואל אותי. לגמרי, לגמרי. ליאת לוקחת סדנת שף, מתנה מבית אלן קאר, וגם מגדילה את הסיכוי שלה לזכות ביום חמישי בסדנה שלמה להפסקת עישון של אלן קאר. השיטה המצליחה בעולם לגמילה מעישון. לא נגמלת ליאת, לא שילם. ככה זה אצלנו. נכון, גמילה ביום אחד עם מעל 30 מיליון נגמלים. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6609 או חפשו שיטת אלן קאר בגוגל. אש, חבר'ה אש. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. הו, בהחלט כן, זאת הישורת האחרונה של התוכנית להיום, יום שלישי יום בשבוע. יום גימל. כן. בהחלט כן, יום עמוס בעניינים. כן, ומקווים שיעבור על מי מנוחות, כמו שאוהבים להגיד. בכל מקרה אנחנו נהיה כאן, עבורכם. לכל התפתחות שתבוא או לא תבוא, אנחנו בטח. אנחנו כאן בשבילכם, בטח. לא בשבילנו, אנחנו, תודה לאל, אנחנו פה בשבילכם. נפתח! את החלק הזה של התוכנית. שידור, שרון, זה משדר. זה משדר מתגלגל כמובן. זה משדר, משדר. כן, של המשדור. באולפן השכן מתקיים אירוע שקורה כאן כל שבוע, תוכניתו של רובן, אם אתם מכירים. אנחנו אוהבים להתחבר כדי לשמוע קצת על ה... הנה, אני שומע שזה התחיל, אז בבקשה. טוב, אז ככה... כמעט, כמעט, כמעט, שבת שלום לכל המקשיבים שלנו. השבוע פורסם במגילת ויינט רעיון מרתק עם הדוגמנית עדן פינס, שאגב, בזמנו גמלתי לה את השם משפחה. וברעיון הזה, שבאמת לא נכנסתי אליו בשביל התמונות, היא מספרת שמאז שעברה לאכול רק כשר, היא השילה 13 קילו גרם מהמשקל גוף שלה. וזה גוף שאני מבהיר שאין לי מושג איך הוא נראה, בטח לא בביקיני צדפות, בחופשה, בבאמות. מה אנחנו למדים מכל זה? שהכשרות היא קודם כל דיאטה. מכאן שמע, כושר. תראו איך בלעז, כושר. זה ממש במקום לעשות, כושר. למה להרים משקולות ולדחוף ולרוץ ולדחוק? פשוט כושר של שמירה על כשרות. הרי בונה עולם, מעבר לזה שהוא בנה לנו עולם, הוא גם בנה לנו תפריט. אפילו אני שתמיד ככה היה אצלי מה לצוות, מאז שהתחלתי לאכול רק כשר, השלתי חי קילוגרם מהגוף. נניח לי תמיד מתחשק איזה קוקלידה אחרי אנטריקו, או איזה נגיעה של אגוזי להוריד את הקציצות הבוחצרה, אבל בונה עולם אוסר עליי את זה. אני מחויב לחכות 6 שעות, ואחרי 6 שעות מי בכלל זוכר שרציתי לרדת על רביעיית דניאלות מעל הכיור. אגב, אם עדיין דיאטת הכשרות לא מספיקה עבורכם בשביל להשיל, אני ממליץ לאכול אך ורק גלאט, מה שעושה אותך אפילו עוד יותר שחיף. אתה נהיה רזה מדהיג כזה שאנשים מרימים טלפון לבדוק מה קורה איתך. וזהו, באמת, תשימו לב, אגב, יהודי ויהודותיי, תשימו לב איך תמיד שאתם רואים גוי הוא שמן, אבל יהודי תמיד יהיה רזה. מדהים, אתה רואה באמריקות, אתה רואה אנשים גדולים ענקיים שמנים, שמנים ענקיים, יהודים פיט, כמו שאומרים. זהו, אני מתרגש לעלות לקו ארכיאולוג שיספר לנו, שימו לב, על פרק עבוד מהתורה שנחשף עכשיו. ערב טוב לנתי בן שבתאי. ערב טוב ראובן. אני מאוד שמח להתארח בתוכנית, שלום. אז זהו, הבנתי מה, שמצאת פרק נוסף של התורה? אולי תספר לנו מה קורה בו, מה, יש איזה מרדף, דמות חדשה, נביא, לא, איזה וילן לא, מסקרן. לא, לא, האמת שמדובר בפרק, זה הפרק האחרון בתורה, פרק שבעצם הוא אחרי הקרדיטים בכלל. אה. יש בו, כתובים בו בעיקר בלופרס, ככה קראו לזה, הפספוסים של התורה, זה הפרק פספוסים. חזור שנית, מה זה הבלופרס האלה שאתה אומר? מה זה הבלופרס? זאת אומרת, רובן, שלחלק מהסצנות בתורה שאנחנו מכירים, היו עוד טייקים. לא לקחו את זה פעם אחת. או שמישהו במקרה טעה בטקסט, או שפתאום נכנס שופר. פספוסים, פספוסים. שופר בפריים, רואים. כן. אז צריך להתחיל את כל הפרק מההתחלה. מה אתה אומר? אז מה, נגיד, איזה רגעים מוכרים מהתורה יש בפרק של הפספוסים? או, מהזיכרון, כן. כן. נגיד, המתה של משה רבינו שהפך לנחש, כן? אז בטק הראשון, מישהו שמע אסף הדיח הגדולה, מה? הוא זורק. מה יש לך? אה? הוא זורק את... הוא זרק שם את המטה, והמטה הפך לכיפות במקום לנחש. אוקיי. עכשיו כל הארמון יושב שם בוכה מצחוק ושומעים את זה. כן. ופרעו, הוא אמור להיות רשע, מלך מצרים על הרצפה, נקרא, מחזיק את הבטן בניתוח, לא מצליחים להמשיך. ממש צחוק של פספוס. ומשה גם כן, כן, מנסה להירגע, אבל בוכה דמעות משה. כן. ושוב יוצאים לו עוד פעם קיפודים, זורק את המקל. קיפודים? קיפודים במקום את הסנה הבוער למשל, אתה זוכר את הסיפור? זה הסצנה אהובה עליי. אתה יודע מה היה, כן, בשביל להרים כזה סצנה, דבר כזה, אתה ניסית פעם להדליק פעם סיגריה בים? לא, אני עם הרוח לא... והחול. זה... אז ככה תחשוב על זה, רק פי 1,060 טייקים לקחת שזה עד שהאש נקלטה שם. או. ואלוהים זה זורק פנימה ניירות, ניירות טואלט כאלה מקופצ'צ'ים וזרדים ומגזינים והלבנים הקטנים של המנגל גם את אלף, כן. כלום, אין אש. כן. בסוף אבא של מישהו הביא ג'ריקן בנזין, שפך שם היה בעירה. זה נשמע לי כבר המצאות וכזבים. איי. על גבול השרלטנות, סליחה איי. שאני אומר, דבורה, תוריד, תסיר אותו מהקו, ביי. מה מלעשות? לא, נעתי בחייך, מה זה? זהו, אני מכאן הולך להדליק את כל הנרות בחנוכיה מראש, ולצאת לסלים של קריסמס בניו יורק. יש אחלה דברים. הפעם, יותר מתמיד, תזכו לנרות. באמת, שיהיה לנו רק טוב, ישועות רכות ג'יזו. כי זה חנוכה, רובן, רובן. מה זה? מי שם? לא, לא, אל תסתכל למעלה. בונה עולם? לא, לא, לא, לא, לא, פה, באולפן ליד, רובן. אה! אלן, שרון. מה העניינים? אלן. מה שלומך? צדיק. איך אתה צדיק? צדיק יסוד עולם. קודם כל אני לא צדיק. לא, לא צדיק בכלל. מה שלומך? חבר. או. חבר. מה? לא, רק שואל מה שלומך. מה שלומך? אתה צדיק עולם. בסדר, צדיק יסוד עולם. צדיק יסוד עולם. משתדל, אוכל כושר. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. הנה, כשירות לציבור. מהמם. כשירות לציבור, חינם, חינם. איתנו עליכם. בבקשה, לא נסיים. לא נסיים. בעד או נגד? הסקר היומי של טייכר וזרחוביץ'. לא, עוד לא, הייתה זו אביטל קהלני ששאלה. שיגה הצעת חוק מדהימה. לא. האם אתם בעד או נגד להגביל את כהונתו של יושב ראש ועד הבית? שאלה פוליטית, מוסרית אפילו. הנה כבר כל התשובות, כמה בעד, כמה נגד, ובעיקר מי לוקח מאיתנו פרס מתנת. כן, ככה 75% נגד להגביל את הכהונה, 25% בעד. זוכה איריס שכתבה לנו, ברור שנגד להגביל, כל מי שמסכים להיות זה שמדפיס אחד לכמה חודשים מלא עותקים שיגיע הזמן לשלם ולגזור אותם ולהשחיל לכל תיבת דואר, בכלל ראוי לקבל פרס. לגמרי. הכל נכון, הכל כאן נכון. לגמרי. עד כאן להיום, אופיר כנר, ירון גט, דור מוסקל, עומר איבק, דור כאן, יותם בקר, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, ליאור ויינברג, טל טנצר ואלעד בילו, הוא בילוש. אתה ערן זרחוביץ. אתה שרום טייכר, אנחנו נתראה כאן גם מחר, עד אז היו טובים, חפשו פרסים. בהחלט כן. קצת מוזיק הייתי. למה לא? בוא נפנק אותה. מה קרה? מה קרה? Roxy Music. להוציא את זה Brian Ferry. Brian Ferry ב-Roxy Music. Lonnie Malone. John Bellano. Gannon Ballon. Dan Belago. Sylvie Blatterham. James Malone.